wakiwazuia masalafu wasiseme katika msikiti huu. Wako wapi leo? Aina hum. Siwaulizi hapa, tuuliza kila mahali, wako wapi? Na yuko wapi shekhe wao? Sasa hivi wao wanashindana na dunia yao tu. Mashule, mahospitali, si mradi gani, jitsam, kitu gani, nguo, balabala tu. Hawako katika kuswala la dini, wanagombana sasa hivi kwa ajili ya mali. Ni biashara tu. Biashara. Lakini hile ndiyo thamara ya kukosa ikhlas. Hile ndiyo thamara ya kuona kibri. Mtu yuko hai lakini utasema kashakufa. Kama hayupo duniani. Na si yeye tu, na wale walio nyuma yake. Imekuja fitna ya hajawira. Watu wataikimia. Tuwasikilize ahlul ilmi wasemaje. Hii ni fitna. Hakuna. Lazima ibainishwe. Hapa kadha, kadha kadha. Iko wapi Abdul Karim leo? Yule Abdul Karim wenu iko wapi leo? Sasa mpaka hajawira pia hawamtaki. Awilo hamlijui. Hajawira, Abdul Karim alikuja hapa akazungumza. Hizbiya, Kasim Mafuta. Alikaa hapa akazungumza. Akataja alama zake. Uongo! Wazi kabisa. Alikaa hapa akazungumza. Na kina Shigodi wakikaa wakigusa vichwa namna hivi. Waona raha. Lakini sikujua kwamba hawa hawakukusudia dini. Hawa hawana muda, watafedheka. Iko wapi leo Abdul Karim? Aliondoka hapa, akaenda zake kwao, akaandika makala, akawachafua wale kwamba wale si watu wa dini, wale ni kadha kadha, akaenda katika lulu. Akawachafua, chafua moja kwa moja. Ala, kumbe wajua kwamba si watu wa dini. Mbona ulikuwa ukiwatetea? Sisi tukisema kwamba vitendo vyao vyafanana na watu wala mirungi. Walikuwa yasubu ikhwanahu ahla sunna. Awatukana katika alama za uhizbia wake, awatukana ndugu zake katika ahli sunna. Watu waliombeba wakamuinua akusije kina Shigoki na kina Abu Hashim walikuwa wakinibebea vitabu. Ndio hawa kwamba yasubu ikhwanahu ahla sunna. Yeye yasema hawa si watu wa dini. Kaka Yemen vita vimeshtaki, akaona mahali pa kukimbilia kwa ndugu zake wale wale Hajawira. Yaliyojiri mwayafahamu. Aina huwa al-an. Iko wapi? Nakuulize ni nini, iko wapi? Kuna watu walikuwa wakitembea na magari huko. Shekhe huko, wampeleka huko. Iko wapi shekhe wenu? Mbona hamumuhami tena sasa, amemwacha peke yake? Hafai leo. Acheni taasu. Dini haiendi namna hiyo. Sasa tusiulize huyo wa Abdul Karim ni mtu mdogo sana. Maana wao wanasema katika alama za uhisbi yasubu Sheikh Abdul Karim. Kama Sheikh Abdul Karim ni bin Sheikh. Kwa hiyo ukimsema wamtukana Sheikh, watukana maulama. Mbaya kuna mjinga mmoja, mpuzi mmoja anafanya sema huyu ni kama kina Sheikh Fauzani. Aina Sara wa aina Furaya wa aina Baaratu min ba'ir. Nyota iko wapi? Mchanga uko wapi? Wapi kwa wapi ngamia na mavi ya ngamia? Wapi kwa wapi? Hii takataka, hii samani. Sasa wapi kwa wapi? Tukaufanishe nini sasa hapo wewe? Sasa tukimtaja huyu ni mtu mdogo sana. Allahu yahdihi. Bali muulize huyu mzee wao, hajuri iko wapi? Hajuri yule mwenye mzee iko wapi? Lakini kuna watu bado wanang'ana. Shekhe, hivi, wazungumza uongo. Uongo mtupu. Allah ndiye alimpurumusha Hajuri. Baadhi ya alimfanya Hajuri kwa ndugu zake ahli sunna na kwa maulama wa ahli sunna. Hili ndilo lilompurumusha Hajuri. Hakuna kitu kingine. Walau kariha al-karihun. Walau kariha al-hajawira. Hata kama Hajawi wamechukia, lakini huyu ameporomoka kwa sababu ya baghi aliyofanya katika ndugu zake na kwa maulama wake na watu wazima waliomzidi katika ilmu na umri na dawa, ambao wana umri mrefu katika dawa kabla yeye hajazaliwa. Kwake hajuri ni mtu wa 60 na mwishoni mwa miaka ya 60 kuzaliwa. Hii ni miladia. Watu wameanza kusomesha ilmu tangu miaka ya 50. Wafanya da'wa. Tangu mwanzo miaka 60. Hajulikani hajuri atazaliwa lini. Watu wamemsomeshia shekhe wake. Shekhi akawa kwa sababu ya heshima na adabu na tawadhu aliyokuwa nayo, akawa mfano wa mashaka wake au wengine akawazidi kwa sababu ya tawadhu. Angalia nuru iliyoenea katika nchi ya Yemen, angalia sunna iliyoenea katika nchi ya Yemen, angalia sunna iliyoporomoka kupitia mikono ya hajuri katika Yemen na dunia, na fitna na balbala na migawanyo iliyotokea katika ulimwengu kwa sababu ya hajuri mmoja. Taasub. Mimi nafananisha hawa na mashia wafuasi wa Ali Khamenei wenye itikadi ya wilaya fulfaqihi. Wafanana sana. Yaani mambo mengine mbali kutokea kufanua, utaona kweli mahajari wafanana na hawa. Sasa hajuri iko wapi leo? Hata wale wajeuri walifanya kimbele mbele wako wapi leo katika wanafunzi wake? Na wengine watakoromoka watafuatia. Si hajuri tu. Si tuzungumze maneno yazungumze kwenye haki. Yoyote atakayesimama kuwadhidi ahlul ilmi, akafanya baghi, akafanya kadha, ataporomoka. Awe hajuri, awe Muhammad al-Imam, awe Abdulaziz Burai, awe Abdurrahman al-Adani, awe fulani, awe fulani. Yoyote atakayesimama dhidi ya ahlul ilmi, akaanza kuwatweza ahlul ilmi, ataporomoka. Na sisi siku zote tupamoja na aya. Wa idha ja'ahum amrun min al-amn aw al-khawf adha'u bihi wa law radduhu ila ar-rasul wa ila uli al-amri minhum la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum. Wa lawla fadlullahi 'alaykum wa rahmatuhu latatabba'tum ash-shaytana illa qalila. Wa lawla fadlullahi 'alaykum wa rahmatuhu latatabba'tum ash-shaytana illa qalila. Sisi tumoja na ahlul ilmi wa msimamo wetu kwa adilla na hujja wanazozitoa, sisi tumoja na wao na ndio msimamo wetu. Msije mkatulazimisha ehe, sasa mtasemaje? Sisi si hajawi, sisi si mahizbi walmuntada na wengineo, sisi hatuko hivyo. Sisi si makurafi, sisi ni ahli sunna, tufuata madhhabi ahli sunna wal jamaa ala tariqati salaf salih. Sasa mimi na saha zangu ndio nimalize maneno haya. Msiwajali mahajawira, msiwajali mahizbi, na wala msisikilize maneno yao. Hata mkasikia katoa mhadhara fulani ametukana sana, basi mwachane naye mwenyewe mhadhara wake, wala usimsikilize. Jana nimetoa mhadhara wa kuelezea nani wa kusikilizwa, nani ambaye afaa kusikilizwa. Lakini sasa nyinyi mtapata shida na mtawapa nguvu watu na watakuwa kimbele mbele kuzungumza, kwa sababu wajua kwamba nyinyi mwawasikiliza. Lakini ndio kutumia hiyo sikiliza hiyo, ikija wafuta wala hujui kumepita kitu gani. Mara 10 15 basi yabe, kwa sababu wengine wamesoma kwa ajili ya kuingia kwenye fitna, waona fitna zitawanyanyua, kumbe walikuingia siko. Kinachotakiwa ni kusomesha ilmu. Watu wasomeshe ilmu. Na wewe ukiwa wasomesha ilmu na watu wakawa wapata ilmu, watakujia watu min kulli fajjin amiq. Watakuja kusoma kwako kwa sababu wajua hapo ilmu iko. Wafaqidu shay'in la yu'tihi, asiye na kitu hawezi kukitoa. Wale walionao watakukimbia kwa sababu wajua kwamba wewe wawadanganya, hasa katika wakati huu ambao kuna aulama wanaita globalization, utandawazi. Sio kama huyu mbona bla bla tu hapa kupiga vipi huyu. Sasa unatakiwa ukazane kwenye kusomesha ilmu. Kama ilmu iko, watu watakuja kusoma kwako. Kama hamna kitu, basi hamna kitu tu, huwezi kutoa faida yoyote. Mimi na saha zangu kwenu nyinyi, msimsikilize yoyote katika hajawira. La tujalisuhum wala tukhalituhum wala tasma'u minhum, kama anavyosema al-Imam Abu Qilabah al-Jarmi, kadhalika kama anavyosema al-Hasan al-Basri, msikae nao, msitanganyike nao, msiwasikilize. Sasa kwa nini msikilize Hajarira? Msisikilize, acheni nao na mambo yao, kwa sababu wao ni watu wa fitna. Tumefahamu? Kwa hizi ndo nasaha zangu kwenu, kwa msipate shida. Maadamu mna thiqa na ahlul ilmi kwamba hawa ni ulama, wasikilizeni kina Sheikh Ibn Baz, wakina Sheikh Ibn Uthaymeen, kina Sheikh Al-Albani, kina Sheikh Al-Fawzan, kina Sheikh Muhammad Amani Al-Jami, kina Sheikh Muqbil, kina Sheikh Ubaid Al-Jabiri, kina Sheikh Abdullah Al-Bukhari, kina Sheikh Muhammad Hadi Ibn Hadi Al-Madkhali, na wengineo, kina Sheikh Salih Al-Suhaymi, na wengineo katika maulamaa wa salaf katika zama hizi waliohai na wengine waliokufa. Rahimallahu amwatahum wa hafidhallahu ahyaahum. Ama kina Hajuri Abdul Hamidi, sijui ya Hajuri Abdul Karimu, sijui takataka gani hizo, weka pembeni, usisikilize watu hao. Kwanza huyo Hajuri mwenyewe kakaa kimya, haseme, makada wake na mamluki wake ndio wanaropoka tu, hata sema nini. Kitu gani kipi atakachokizungumza kwenye ulimwengu wa Kiislamu? Kipi ambacho hicho ni jambo, hilo ni jambo la elimu kubwa alilijua Hajuri, wengine hawana? Lipi? Hatuzungumzi hivi kwa sababu tunafanya baadhi au katukhalifu, la. Hiyo ndio sera yetu tunapokuwa tunasimesimama na tumesimama dhidi ya mukhalifin na wale waliofanya inhirafu wakatoka katika jadda, wakatoka katika njia ya haki. Lakini kama mwapenda fitna na mwapenda wale watu wazungumze na wale kimbelembele na uhai uendelee, uendelee kupumua, sikilizeni habari zao. Kaeni nao, mzungumze nao, bishanini nao, wataona kumbe sisi bado tupo hai. Lakini kimya, wakisema katukana fulani huyo kadha, huyo kadha, kimya. Atazungumza mara 10, 15, basi mada atabadilisha, mao humjibu wake. Alafu uzuri wenyewe sasa, maneno yake hayavuki dari ya nyumba yake. Akizungumza, akazungumza tu, basi yashaisha. Hakuna athari yoyote katika da'wa, kwa sababu watu wanaona amali. Wakuli amalu, fasayara Allahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Fanyeni kazi. Fanyeni kuwene na ikhlasi katika amali, na fanyeni kazi. Allah ataona ile matendo yenu, na mtume wake, na waumini. Wakati mtume sallallahu alayhi wasallam yuko hai. Kwa hizi nasaha nazitoa kwenu, na sitapenda nirefushe, na bila shaka kutakuwa na maswali machache, nitaishia hapa mimi kwa leo. Lakini nasaha hizi ni zangu mimi na tulabu ilmi wenzangu na amatul muslimin, kwamba tuweni katika hali hii tunapokuwa kutafuta ilmu na katika kuitumikia ilmu, na sifa hizi tukajipambe nazo. Kwa kweli ya kuzungumza yako mengi, لكن نهاية تتوشى بإذن الله. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا.